Radio 1. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft een van de verdachten in de zaak rond de dood van Carlo Heuvelman aangehouden voor meineed. Heuvelman kwam vorig jaar zomer om het leven door uitgaansgeweld op Mallorca. De verdachte zou over het incident hebben gelogen tegen de rechter. Het is nog steeds niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de dood van Heuvelman. De Nederlandse staat en het COA moeten van de rechter maatregelen nemen zodat de noodopvang voor asielzoekers aan internationale normen gaat voldoen. Dat is de uitkomst van een kort geding dat Stichting Vluchtelingenwerk had aangespannen. Bij een grote schietpartij bij een kinderopvang in Thailand zijn meer dan 30 doden gevallen, onder wie zeker 20 kinderen. De schutter zou een oud agent zijn. Volgens Thaise media heeft hij ook zijn vrouw en kind gedood en daarna zelfmoord gepleegd. Over zijn motief is nog niks bekend. En de huizenprijzen zijn de afgelopen 3 maanden met bijna 6% gedaald ten opzichte van het kwartaal ervoor. Volgens makelaarsvereniging NVM is het de grootste kwartaaldaling ooit gemeten. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat nog file tussen Stroeg en Hoevelaken 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. De oorzaak een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. En op de A67 van Eindhoven naar Venlo tussen de afrit Liesel en Venlo Noordwest 6 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een kapotte auto en er is maar 1 rijstrook open. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Snoeiharde kritiek gisteren van Johan Remkes in een betoog van ruim een uur. Het kabinet en de coalitie hebben veel te lang gewacht met het daadwerkelijk oplossen van de stikstofcrisis. Zwalkend en soms falend, waardoor er geen goede routes meer zijn naar een oplossing. De menselijke maat aan de kant van de boeren is uit het oog verloren. Hij zei geschrokken te zijn van de oprechte wanhoop in de ogen van redelijke mensen. En hij constateerde een groeiende kloof tussen de stad en het platteland, waarbij de culturele elite voorrang krijgt boven de culturele waarden en de economische belangen van het achterland. Sterker nog, het platteland moet opdraaien voor de ideeën van die culturele onderstroom. En oh ja, voor de volgende crisis hoeven ze hem niet meer te bellen. Gert-Jan Segers is fractievoorzitter van de ChristenUnie, coalitiepartij dus, en de partij die in het vorige en het huidige kabinet de minister van Landbouw leverde en levert. De man ook die eerder waarschuwde dat de stikstofcrisis wel eens zou kunnen ontaarden in vorm van een burgeroorlog. Het is de eerste fractievoorzitter uit de coalitie die reageert op het betoog van Remkes gisteren. Meneer Segers, goedemorgen. Goedemorgen. Had u zelf ook het idee dat u een flinke draai om de oren kreeg gisteren? Ja, ik denk heel Den Haag en terecht. Deelt u zijn betoog? Ja, dat deel ik zeer. Dan deelt u dus ook de kritiek op coalitiegenoot D66, want hij zei: het halveren van de veestapel lijkt soms meer een geloofsartikel. En dat was hij van een pragmatische partij niet zo gewend. Ja, dat was een scherpe politieke uitspraak, maar die snapte ik wel, ja. En die deelt u ook? Ja, hij was heel polariserend destijds, ja. Ja, dus u deelt ook die uitspraak van Remkes. Ja, maar ik hoor inmiddels ook dat D66 zegt: op deze manier zeggen we het zo niet meer. Dus ik zie ook dat daar ook echt de wens is om nu wel tot een verstandige aanpak te komen. En dat we nu echt gewoon aan de slag gaan in plaats van elkaar de hersens in te slaan. Ja, op zichzelf een mooie formulering. Een geloofsartikel van een over het algemeen niet heel erg gelovige partij. Die toch bekend staat als pragmatisch. Is het bij u zo langzamerhand niet omgekeerd? Een partij vol geloofsartikelen die wel heel pragmatisch is geworden? Nee, wij zijn vol geloof. Maar geloof moet je uiteindelijk handen en voeten geven. Dus dat is midden in die samenleving. En dat is wat ik probeer. Meneer Segers, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Is uw partij niet eigenlijk de hoofdverantwoordelijke voor de ontstaande crisis? Nee. U leverde de vorige minister van Landbouw, de voorvorige minister van Landbouw, in het kabinet, het vorige kabinet, Rutte 3, waarin de rechter kwam met die uitspraak dat de stikstofregels van de overheid anders moesten. Toen was Carola Schouten minister van Landbouw, 2019. Inmiddels leven we in 2022. Dan had er toch al iets van een oplossing gevonden moeten zijn. Er is toen op de korte termijn is er een wet gekomen, een stikstofwet. Die is met bredere steun door de Kamer, door de Tweede en Eerste Kamer gegaan. Inclusief Bot, SGP en 50PLUS en SP hebben hem toen gesteund. Dus daar, toen is er een begin mee gemaakt. Mm. Maar ik weet ook nog, en dat kan ik me heel goed herinneren, hoeveel moeilijke coalitiegesprekken we hebben gehad. Dus het lag toen nog veel verdeelder en ingewikkelder dan dat het nu ligt. Nu is er een veel breder besef, ja, dat we stikstof moeten reduceren, maar ook dat we dat op een sociale, verantwoorde manier samen met de boeren moeten doen. Ja, maar desalniettemin kwamen de waarschuwingen eerder dan de rechtelijke uitspraak. Ja. En met andere woorden, men was gewaarschuwd in het kabinet. En Remkes zegt, hier was sprake van zwalkend en soms falend beleid. Dan moet je toch als eerste kijken naar het ministerie van Landbouw, of niet? Ja, en dan moet je ver terugkijken. Er is een pasregeling gekomen die zei van, nou, als wij nou straks gaan reduceren, kunnen we nu alvast gaan bouwen. En zo is er heel veel ruimte gegeven voor de bouw, maar is er heel veel stikstof uitgestoten en kwam het nooit tot reductie. Het was staatssecretaris Bleker in Rutte 1, die zei van, joh, weet je wat, we laten dat melkquotum laten we los. Ja. Dus er kwamen meer koeien. Dus de geleidelijke reductie die de landbouw realiseerde, kwam tot stilstand en er kwam gewoon een soort plateau. En er kwam geen reductie meer. Dus er zijn eerdere politieke keuzes geweest die fataal zijn geweest. Ja. Ik weet dat wij, toen we in de vorige periode hier voor het eerst over spraken, met een hele verdeelde coalitie hadden. Dat ging echt dwars door die coalitie heen. Ja. En ik zie dat er nu een veel grotere eenheid is. En het is echt de verdienste van Jan Remkes. Dat het ook maatschappelijk en brede politiek nu tot een common sense komt. Van joh, ja, dit moeten we gezamenlijk aanpakken. En dit moeten we op een fatsoenlijke manier doen. Ja. Samen met de boeren. Dus het was de schuld van Henk Bleker als staatssecretaris. Vervolgens wilde Corolla Schouten van alles en nog wat doen. Maar lag de rest van de coalitie dwars. Nou, dat is een vrij korte samenvatting. Maar dat is wel ergens de kern. Dat het in de vorige periode buitengewoon ingewikkeld was. Ja. Dus toen is er zeker een begin gemaakt. Want wat we realiseerden ons na die uitspraak van de Raad van State, toen inderdaad er een streep ging door al die vergunningen. Dit kan zo niet langer. Ja. De rechter blokkeert ons en dit gaat gewoon vastlopen. Dus toen zijn we 100 gaan rijden. Toen is er een voermaatregel gekomen. Toen zijn er andere. Er is een stikstofwet gekomen. Alleen, het was onvoldoende. En we hadden meer sneller moeten doorpakken. Er is een politieke impasse zat daartussen. Een hele lange formatie, waardoor we nu al heel lang stil liggen. Nu moet er eindelijk vaart worden gemaakt. Ja. Maar dat wel dan op een manier. En dat vond ik dus wel het meest indrukwekkende deel van het betoog van Jan Remkes. Dat is niet over u, zonder u, platteland, regio, maar dat is samen met u. Wij zijn een kabinet, dat is wel een coalitie voor heel Sorry Nederland. Dat ik u onderbreek, maar dat is wel onder, dat is onder het tapijt verdwenen. Want de stikstofminister Christiane van der Wal is heel voortvarend te werk gegaan met dat kaartje. Nou, daar is heel veel kritiek op gekomen vanuit de samenleving, vanuit de politiek, maar ook vanuit Remkes gisteren. Dat kaartje is nu van tafel. Maar de zittende minister van Landbouw in die dagen, Henk Staghouwer, die kwam maar niet met een toekomstvisie. En dat wordt de politiek, het kabinet en dus ook u als leverancier van die minister nagedragen. Zeker. En terecht. En dat moet ik me ook aantrekken. Dus ik maak deel uit van de coalitie. Dus ik kan me daar niet aan onttrekken. Wij hadden destijds wel direct kritiek op dat kaartje. Wij hebben in de zomer gezegd, haal dat kaartje nou van tafel. Ik ben blij dat Remkes dat herhaald heeft. En ik ben blij dat Christiane van der Wal heel grootmoedig heeft gezegd, joh, dat had zo niet gemoeten. Ja. Dus zij trekt zich dat ook aan. Ik moet me het ook aantrekken. Inderdaad, wij leverden een minister en die kwam met een visie waarvan de Kamer zei, dit is nog onvoldoende concreet, dit moet beter. Ja. Ook een minister die uiteindelijk vastliep, die zei van, nou, ik denk niet dat ik de juiste man op de juiste plaats ben. Dat was natuurlijk een heel persoonlijk heel pijnlijk moment, maar ook voor onszelf als partij ook een heel pijnlijk moment. Ja. Dat je tot zo'n slotsom komt. Ja. Ik zie nu dat er een opvolger is. Die komt overigens niet uit de Randstad, maar je hoort aan zijn Friese tongval. Die komt echt van het platteland en vanuit de regio. We kennen hem als een daadkrachtig figuur. Absoluut, en dat is een stevige man. Ja. En dus we hebben nu een kans om het te herpakken, om een herstart te forceren nu. En we weten nu heel goed en veel beter dan een half jaar geleden dat samen met de boeren moet. Ja. Dat kun je niet. Maar dat had u toch een half jaar geleden ook wel kunnen bedenken? Dat hebben we ook gezegd. Want we hebben gezegd, wat je nu doet, kabinet, is eenzijdig een plan maken alleen voor de landbouw. Ja. Dit gaat de hele samenleving aan. Dit gaat de industrie aan. Dit gaat de woningbouw aan. Dit gaat wegenbouw aan. Dit gaat ons alle het vliegverkeer aan. Dus dit is een gezamenlijke opgave. En door zo eenzijdig te beginnen met de landbouw, is dat helemaal verkeerd aangekomen. In combinatie met dat kaartje. Dat moet anders. Het moet rechtvaardiger. Ja. Over alle sectoren verdeeld. Ja. Maar het moet ook coöperatief in samenwerking met de boeren. Over die nieuwe minister gesproken, Piet Adema dus. Ja. Hij wilde eerst niet, hè? Nou, hij wilde niet. We hebben een indringend beroep op hem doen. Ik heb een heel indringend beroep gedaan. Want als je nu iemand vraagt, voor deze plek, dan praat je onmiddellijk ook over beveiliging. Dan praat je onmiddellijk ook over de risico's die daarmee gemoeid zijn. En dat vind ik afschuwelijk. Ja. Dat we in zo'n toestand zijn beland dat dat nodig is. Ja. Maar dit is ook een hele dappere man. Die heeft gezegd, iemand moet die stap naar voren zetten. Als nu een indringend beroep op mij wordt gedaan, dan kan ik hier niet bij wegkijken. En dan zet ik die stap naar voren. En daarin prijs ik hem. En je hebt gisteren gezien, ook in zijn reactie, ja, het is gewoon een moedige man, het is een stevige man. Ja, hij noemde het rapport Remkes een cadeautje. Maar als ik goed ben geïnformeerd, en ik weet zeker dat ik goed ben geïnformeerd in dit geval, wilde hij eerst niet. Nou, ik kan me die gesprekken heel goed herinneren. En er zijn een heel aantal gesprekken geweest. En hij heeft nooit nee gezegd. Nee. Maar wel aangegeven dat dit een heel zwaar beroep is. En dat dit ook wel iets doet met zijn hele familie, met zijn hele gezin. Ja. Ze hebben een heel gezinsgesprek gehad. Omdat ook, ja, er zijn kinderen, kleinkinderen die op het platteland wonen, die onmiddellijk zich afvragen. En wat betekent dit voor ons, voor onze veiligheid? Ja. En tegelijkertijd weet ik dat als wij nu samen met die boeren om de tafel gaan zitten, zoals ik dat de afgelopen weken en maanden heb gedaan, en ik eigenlijk alleen maar redelijke, normale boeren ben tegengekomen die zeggen, joh, natuurlijk moeten we wat veranderen. Ja. Wij willen dat ook, maar stel ons daartoe in staat. Ja. Denk ik ook dat we op zo'n manier kunnen gaan praten dat het weer rustig wordt, dat het weer op een sociale manier wordt aangepakt. Ja. Dat we wel degelijk stikstof gaan reduceren, wel degelijk beter gaan zorgen voor de natuur, want dat is hard nodig. Ja. Maar tegelijkertijd perspectief bieden voor boeren die gewoon boer willen blijven. Klopt het dat u ook buiten uw partijgesprek heeft gevoerd met mensen dus van een andere partij om die post te bekleden? Ik heb meer oriënterende gesprekken gevoerd. Maar het meest concrete was met Piet Adema. Ja, maar het klopt ook toch dat u met Kees Veerman hebt gesproken? Ik heb... Er was geen taboe op het niet lid zijn van van de ChristenUnie. Dus ik heb ook breder gesprekken gevoerd, omdat we echt op zoek waren naar de beste man-vrouw op deze plek. Ja. En ik heb meer oriënterende gesprekken gevoerd. Ik ga nooit zeggen met wie. Nee, maar met Kees Veerman. Dat gaat u gewoon niet van mij horen. Mm. Maar ik heb meer oriënterende gesprekken gevoerd. Maar het meest concrete gesprek was met Piet Adema. Goed, dan naar het meest fundamentele deel van het betoog van Remkes. En dat is toch de kloof tussen de stad en het platteland, zoals hij het beschreef. De culturele elite, die toch over het algemeen in het verstedelijkt gebied gewoon woont. Ja. En het achterland dat toch het gevoel heeft, in ieder geval het sentiment leeft daar, onder het pandoer te liggen van die culturele elite. Ja. Deelt u die analyse? Ja, ik snap dat heel goed. En ik vind dat een hele adequate analyse. Omdat we hebben zo'n 50.000, 60.000 boeren. Dus dat is over één kamerzetel. Maar het verzet, de weerzin, was veel en veel groter. Dus die proefde ik ook in delen van mijn eigen partij. Dat mensen zeiden van, joh, hoe kijkt Den Haag naar ons? Kunnen wij onze manier van leven, onze cultuur, de gemeenschapszin, het dorpsleven, kunnen we dat volhouden? Ik bedoel, worden wij voor vol aangezien? En ik vind het heel pijnlijk dat die vraag wordt gesteld. Want wij zijn, ja, zo bescheiden als we zijn als partij, maar wij zijn een volkspartij en wij zijn een partij van het hele land, van stad en platteland. Ja. Maar ik heb gewoon gevoeld dat die vraag heel essentieel leefde. Dus het verzet tegen deze maatregelen was niet zozeer alleen maar een verzet tegen deze maatregelen van boeren. Nee, het was veel breder. Het was het platteland dat zei, wij zijn er ook. Kijk naar ons, praat met ons, kijk ook naar onze belangen. Ja. En ze hebben gelijk, want ik merk ook op andere terreinen, bijvoorbeeld als het gaat om infrastructuur, wij moeten veel meer ons best doen om bijvoorbeeld de Westerschelde-tunnel tolvrij te maken. Dat is nu gelukt, maar dat is heel lang praten. Wij moeten heel lang praten om de Lelylijn aan te leggen, te kunnen aanleggen, om daar een begin mee te maken richting het noorden. Snelle verbinding naar Friesland en Groningen. Ja. En dat is heel moeilijk, omdat die euro altijd meer rendeert in de Randstad dan in de regio. Maar wat nu op het spel staat is, zijn wij een land van ons allemaal, van heel Nederland, van alle Nederlanders, of is er inderdaad een onderscheid tussen inderdaad een elite of een soort centrum en de periferie? En ja, het enige antwoord, het enige juiste antwoord kan alleen maar zijn, wij zijn een ongedeeld Nederland en wij moeten er zijn voor alle Nederlanders. Ja, maar de vraag is dan, hoe dan? Want een groot deel van de Tweede Kamer bestaat uit mensen uit de Randstad. Daar is het boel, de mensen van buiten die Randstad zijn ondervertegenwoordigd. Als ik alleen al kijk naar uw eigen fractie. U woont in Amersfoort, er woont een ander in Gouda, er wordt er weer een in Amsterdam, in Den Haag. Er woont er eentje uit de fractie in Groningen. En van uw bewindspersoon in het kabinet is eigenlijk alleen Piet Adema degene die in Friesland woont. Weet je, dat is echt onzin. Want, nee, dat is dan de feiten. Ja, ik woon in Amersfoort, dat is een feit. Maar ik ben opgegroeid in Friesland. Piet Adema komt uit Friesland. Mirjam Bikker is van de Veluwe. Pieter Grienwis die komt van Goeree Overflakkee. We hebben Carola Schouten, die komt uit Brabant. Weet je, onze wortels liggen door het hele land. Stineke van der Graaf uit Groningen. Haar wortels liggen in Overijssel. Wij zijn een partij van het hele land. Ja. En dat dragen wij mee. Dus het is een hele rare karikatuur om te zeggen, nou, omdat je in Amersfoort woont, zou ik niet weten wat er in Friesland leeft. Nee, ik heb daar geleefd. Mijn hele jeugd ligt daar. Dus ik weet dat heel goed. Nee, maar de achtergrond van mijn vraag is, u moet zelf weten waar u woont. En ik wil ook helemaal niet desavoueren dat leden van uw fractie en van uw partij partij in andere delen van het land zijn opgegroeid of hebben gewoond. Waar het om gaat is de binding met dat deel van het land. En er zijn Kamerleden, bijvoorbeeld Martijn van Helvert van het CDA in de vorige periode, hij zit niet meer in de Kamer, maar die had spreekuur in Limburg. Elke vrijdag zat hij in het café en dan konden mensen met hem praten. Hoeveel van uw fractieleden doen dat? Wij zijn de hele zomer erop uit geweest met A, een zomertour door het hele land. B, met een boerentour. Dus we hebben eindeloos veel stallen van binnen gezien. Keukentafels waar we zijn aangeschoven. We hebben heel veel van dat soort gesprekken gevoerd. En wat ik net zei, dat waren gesprekken met redelijke mensen. Die zeiden van, joh, wij zien dat er iets moet gebeuren, maar help ons erbij. Stel ons daartoe in staat en ga normaal het gesprek met ons aan. En stort het niet over ons uit, maar ontwikkel dit beleid samen met ons. En daar hebben we heel goed naar geluisterd, dus dat vond ik al. Maar na al die gesprekken ben ik daar nog dieper van overtuigd. Dus wij hebben bijvoorbeeld het hele land als fractie, het hele land verdeeld in regio's. Ja. En iedereen trekt naar zijn regio en heeft die gesprekken. Dus ja, maar wij voeren die gesprekken. Maar als u zich zorgen maakt over een burgeroorlog, althans een vorm van burgeroorlog, is die zorg van de baan eigenlijk inmiddels dan, nu? Ja, ik probeerde toen netjes te omschrijven. En dat is toen heel eigen leven gaan leiden. Ik heb gezegd een beschaafde vorm van. Ja. Kijk, ik voelde aan, en dat was daags na de presentatie van het stikstofkaartje. Ja. Dat dit heel diep ging. Ja. En dat dit alles in zich had om die samenleving uit elkaar te scheuren. Nou, maar is de lont uit het kruidvat nu? Ik heb toen ook gezegd, ik heb toen twee dingen gezegd, als ik heel veel zin mag afmaken. Dit heeft alles in zich om te ontsporen. We hebben een zomer gezien waarin het is ontspoord. Met protesten, met asbest in de fik, met weet ik veel wat gewoon echt niet kon. Met bedreigingen, dat kan ook niet. Maar ik zeg, we hebben ook alles in ons om dit op een goede manier op te lossen. We hebben de polder, we hebben het overleg, we hebben redelijke mensen die gewoon redelijk willen praten. Ja. En dat zie ik nu inderdaad. Ik zie een LTO. Ik zie andere agrarische organisaties die nog steeds kritiek hebben. Maar zeggen, joh, wij zijn bereid om te praten. Ze hebben met Remkes gepraat. Ja. Het kabinet moet nu met ze gaan praten. We moeten toewerken naar een landbouwakkoord. Dat is met de sector, samen met de boeren. Hoeveel tijd krijgt de nieuwe minister van Landbouw daarvoor? Jan Remkes zei dat zou in februari klaar moeten zijn. En dat lijkt mij een goede focus om inderdaad richting februari toe te werken naar zo'n landbouwakkoord. Waarin duidelijk is, wat is het lange termijn perspectief? Ja. Waar kan welke vorm van landbouw toekomst hebben? Ja. Hoe gaan we daarbij helpen om daar te komen? Nou, daar moet ook geld voor worden uitgetrokken. Daar moet het goede overleg nu over plaatsvinden. En we moeten er samen uitkomen. Ja, en dat moet dan ook nog van Brussel mogen. Uiteraard, maar Brussel is niks anders dan de belofte die we zelf hebben gedaan om ervoor te zorgen dat de natuur niet achteruit gaat. En dat is het minste wat we kunnen doen, want wij zijn ook rentmeesters. Ook dat is christelijke politiek. Zeker. Goed voor de schepping zorgen. Ja. Dus wij moeten die natuur die ons in bruiklijn is gegeven, moeten wij op een goede manier overdragen aan onze kinderen. Dus hij mag niet achteruit. Daarvoor moet je stikstof reduceren. Dus ook dat heeft Remkes nog een keer onderstreept. Ja. Maar je doet dat wel op een manier dat iedereen het wel mee kan maken. Ja, maar Brussel is ook degene die de concurrentieregels heeft bedacht. Laten we zeggen met alle 27 lidstaten. En die kunnen deze oplossing in de weg staan, toch? Ja, maar die zeggen dat in een transitie dat je ook meer kunt en meer mag. Hm. En we moeten die ruimte ook echt gaan gebruiken daarvoor. En claimen dus. Zeker. Dus dat moet de nieuwe minister van Landbouw samen met de minister van Stikstof in Brussel gewoon voor elkaar gaan boksen. Ja, maar dat kan alleen als je met een geloofwaardig verhaal komt. Dat je zegt, en dit is ons pad richting stikstofreductie. Ja. Dit is ons pad richting inderdaad de instandhouding van de natuur. Dat die niet achteruit gaat. Ja. Als we dat duidelijk kunnen maken, dan zal Brussel eerder genade met ons hebben. Eerder zeggen, oké, nu snappen we dat jullie iets nodig hebben op de korte termijn om over die hobbel heen te komen. Om inderdaad naar een pad toe te gaan waarin je wel degelijk landbouw hebt. Waar er wel degelijk een toekomst is voor landbouw. Ja. Maar dat op een manier wordt bedreven die niet ten koste gaat van de natuur. Maar goed, daar hoort ook een uitkoopprogramma bij, desnoods gedwongen. Denkt u nou dat die kloof tussen stad en platteland op deze manier wordt overbrugd? Ik denk dat Jan Remkes een hele goede volgorde heeft aangegeven. Van, ga nou eerst kijken wat er nu al mogelijk is. Wie nu wil stoppen? Wie wil verplaatsen? Dus je zult nu dat gesprek moeten beginnen. Die gedwongen uitkoop, dat is wat niemand wil. Niemand wil dat. Alleen omdat je het niet 100% kunt uitsluiten, staat het ergens met potlood. Ja. Maar niemand wil gedwongen uitkoop. Nee, maar als het moet, moet het. Het hoeft niet. Omdat, maar als het moet, moet het. Het hoeft niet omdat er genoeg boeren zijn die willen stoppen. Genoeg boeren zijn die willen omschakelen. Genoeg boeren zijn die zeggen, joh, ik wil natuurinclusief. Ik wil toe naar die kringlooplandbouw. Maar stel me daartoe in staat. Dus daarom heb ik er echt alle vertrouwen in dat het gewoon zonder die gedwongen uitkoop mogelijk is. Ja, goed. Maar als het niet lukt? Nou, het staat dus in potlood ergens als een uiterste optie, omdat je het niet helemaal kunt uitsluiten. En maar dat geldt dus ook voor allerlaatste optie. Ja, het is maar, de allerlaatste optie. Ja, maar u zei net, ik ben het eens met Remkes. Ik wil het eerlijke verhaal vertellen. En het eerlijke verhaal is, we hebben het niet nodig. Ja. Maar we kunnen het niet uitsluiten. En daarom kunnen we het nu niet van tafel vegen. Ja. Maar we hebben het niet nodig. En zeker in het redelijk overleg waar we nu naartoe gaan. En zeker als we richting een landbouwakkoord gaan. Ja. Samen met de sector. Ja. Dan zullen we het echt niet nodig. Goed, dat is uw rotsvaste overtuiging. Maar dan is nog niet het sentiment misschien in het achterland verdwenen. Nee. Want dat is veel breder dan alleen maar deze stikstof aanpak. Dat gaat ook over de pinautomaten die er niet meer zijn. Ja. Vroeger had je daar een regiomanager van een bank in een kantoor zitten. Als je daar wilde gaan onderhandelen over een lening. Of die is weg. Dat zijn allemaal callcenters geworden. De middenstand vertrekt ook uit dat deel van het land. Het zijn bij uitstek mensen die een band hebben opgebouwd van jaren met hun witgoedboer. Dat zijn allemaal winkels die verdwijnen. En ook het sentiment, we kijken ook naar het asielzoekersprobleem. Volgende pijnpunt van deze coalitie. Mensen die denken, ja, al die aanmeldcentra en opvangcentra moeten maar bij ons in het achterland komen. En dat gebeurt zelden of nooit in de Randstad. Uw eigen partij is daar ook kritisch op. Maar dan weer langs de andere kant, zal ik maar zeggen. Dus u zit wat dat betreft ook in een lastige spagaat misschien wel. Vorige week zaterdag was er nog een partijbijeenkomst met uw leden. Nou, die gingen morrend een soort van akkoord met deze tijdelijke oplossing die er nu ligt. Maar de boodschap was toch ook, dit moet niet heel lang gaan duren. Je ziet dat je als coalitiepartij verschil kunt maken. Dus wij moeten er wel hard voor knokken om inderdaad ervoor te zorgen dat we een coalitie zijn en een regering zijn van heel Nederland. Maar dan lukt het wel. Dus het lukt om die Westerschelde-tunnel tolvrij te maken. Dat is gelukt vorige week. En dan lukt het om geld te reserveren voor de Lelylijn met een fatsoenlijke, snelle verbinding naar het noorden, waardoor mensen ook daar makkelijker kunnen blijven wonen. Ja. Het lukt ons om bijvoorbeeld die kleine scholentoeslag, waar ik iedere keer voor moet knokken, om die overeind te houden, zodat die leefbaarheid gegarandeerd wordt. Want als die school dicht gaat, dan trekken gezinnen weg en dan gaat die winkel dicht en dan is het gewoon einde van de leefbaarheid. Ja. Dus op al die punten knok ik heel hard om ervoor te zorgen dat wij een coalitie zijn en een regering zijn voor heel Nederland. En dat geldt ook voor de opvang van asielzoekers. Ja. Waarom vinden wij die spreidingswet zo belangrijk? Ja. Die zorgt ervoor dat nu, daar waar Groningen en Friesland vooraan staan, iedere keer hun vinger opsteken en zeggen, wij zijn bereid om mensen op te vangen. Ja. Terwijl het Gooi en andere delen van de Randstad dat niet doen, dan kunnen we met zo'n wet zeggen, zijn ook allerlei asielzoekerscentra geopend, hoor. Maar dan kunnen we met zo'n wet kunnen we zeggen, wij komen tot een eerlijke verdeling en we doen niet een eenzijdig beroep op de goedheid van het noorden of goedheid van andere delen van de regio. Ja. Maar nu gaat het om een rechtvaardige verdeling voor heel Nederland. En met zo'n wet in de hand kan dat. Overigens heeft de rechter zojuist uitspraak gedaan in die rechtszaak die Vluchtelingenwerk Nederland heeft aangespannen tegen het COA. En de rechter heeft zojuist gevonden dat het COA maatregelen moet nemen om de noodopvang aan internationale normen te laten voldoen. Ja. Nou, het lijkt me niet dat u daartegen bent, hè, vanuit uw achtergrond. Zeker niet, maar pijnlijk dat via de rechter moet. Ja. Wat we in Ter Apel hebben gezien, dat was echt ten hemel schrijend. Dus dat is onbestaanbaar, dat je mensen niet op een humane manier kunt opvangen. Wat ik ook heb gezien, is dat als mensen dan in die ellende willen helpen en een tent uitdelen, dat wordt verboden, hè, via lokale regelgeving. Nou, dat is echt absurd. Ja. Maar dat het COA gewoon voor humane opvang moet zorgen, ja, dat is evident. Ja. En nu onderstreept door de rechter. Ja, maar goed, daarmee is het probleem nog steeds niet opgelost. En daar werkt u in die coalitie aan. Daar werken we heel hard aan. Maar u staat lijnrecht tegenover de VVD en het CDA, samen met D66 in dit geval aan uw zijde. Alle partijen willen humane opvang. Alle partijen willen fatsoenlijk opvang. Alleen het moet wel worden gerealiseerd. Nou ja, en wat we daarbij nodig hebben. Aantallen. Het gaat ook om aantallen. Zeker. En wat we daarbij nodig hebben is een eerlijke verdeling over het hele land. En wat we ook nodig hebben is een COA dat zegt, wij mikken niet alleen op grootschalige opvang. Ja. Want dat legt een enorme druk op die lokale gemeenschappen. Maar wij mikken ook op kleinschalige opvang. Want er is veel draagvlak voor opvang. Zeker als dat kleinschalig is. Ja, maar goed, dan nog zegt dus het dat komt weer allemaal bij ons op de stoep terecht en niet in de Randstad. Nee, en daarom hebben we die wet nodig die zegt, we komen tot een rechtvaardige verdeling van asielzoekers over het hele land. Over de wet en de regels gesproken en de rechter. Stel nou dat de rechter een streep zet door die tijdelijke asieldeal. Namelijk dat gezinshereniging tijdelijk wordt opgeschort. Wat dan? Dan is dat niet mogelijk. En dan schuilt u zich uiteraard achter het oordeel van de rechter. Want dat hoort een politicus te doen. We leven in een rechtsstaat. Dus als de rechter zegt, dat kan niet. Vanwege verdragen of vanwege normen die wij zelf hanteren. Ja, dan is dat evident. Dan luisteren we naar de rechter. Toch nog even terug naar dat achterland. Want kijk, u zegt, we zijn bij boeren op bezoek geweest. Dat zegt de minister-president ook. Ik ben bij 3 boeren op bezoek geweest. Het gaat natuurlijk om een veel fundamenteler iets. Namelijk dat die mensen die daar wonen aansluiting vinden bij de mensen die de beslissingen nemen in het westen van het land. Zeker. Gaat u daar nou structureel? Kijk, er zijn wel mensen die hebben in het verleden gepleit voor bijvoorbeeld een districtenstelsel. Nou, zorg nou dat Kamerleden ook echt vanuit een regio worden gekozen. Is dat een heroverweging waard wat u betreft? Nee, dat lijkt mij niet verstandig, omdat dat ten koste gaat van de pluriformiteit van ons land. Dus dat zou bijvoorbeeld voor een partij als de SGP of de onze zou dat waarschijnlijk het einde betekenen. Nou, dat zou wat mij betreft verlies zijn. En dat zijn er al een paar honderdduizend mensen die dat met mij eens zijn. Het mooie van ons stelsel is dat iedereen toegang heeft tot politieke vertegenwoordiging en tot de politieke macht. En hier vertegenwoordigd is. Vervolgens is het wel aan die partij om ervoor te zorgen dat er een goede verdeling is op die lijst vanuit het hele land. En daar, ja, voor ons is dat naast een aantal andere factoren, is dat zeker een factor die heel erg belangrijk is. Goed, dus veel meer oog voor de belangen van het niet-stedelijke gebied in Nederland. Ja. De toonhoogte vanuit de Randstad moet minder hoog zijn. Ja, en ik merkte inderdaad een polarisatie. Dus het was boosheid in de regio, als we even de regio zo mogen noemen. Maar ik merkte soms ook verongelijkheid en boosheid in de Randstad. Ja. Over die regio, over boeren. En dat vond ik heel erg pijnlijk, want ik ken beide heel goed. En dit is een redelijk land, dit is een beschaafd land. En we hebben het altijd samen gedaan. En we kunnen dat nu ook. Ik zou alsjeblieft tegen mensen zeggen, alsjeblieft, praat met elkaar. En doe normaal en laten we er samen uitkomen. Slotvraag, heel kort antwoord. Zou Johan Remkes niet zo langzamerhand minister van Staat moeten worden? Ja of nee? Nou, wat mij betreft heeft hij zich voldoende gekandideerd inderdaad. Het is een grootse prestatie die hij heeft geleverd. Hartelijk dank. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Het is 1950. Aan boord van stoomschip Renzi, onderweg van Indonesië naar Nederland, worden 37 baby's geboren. Hun vaders waren knilmilitairen. Ze hadden paspoorten, we moesten vluchten. Mijn vader is een held, want hij heeft meer gekke dingen meegemaakt dan wie je ook maar kan vertellen. Het levensverhaal van de baby's van toen, inmiddels allemaal in de 70. Mijn vader vond mij een lafaard en ik vond hem een moordenaar. Luister de podcast De Renzi Babies, een koloniale erfenis. Het lastige van het koloniale verleden is, wat je denkt te zien is niet wat je ziet. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Wij zijn PreZero. Een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van yoghurtbakjes een kinderwagen te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Een samenleving zonder afval. Dat als het lukt. PreZero. Hey, zo'n lege batterij. Wat doe jij ermee? Ik lever hem in. En geef hem een nieuw begin. In elke lege batterij zit nog een dikke, vette plus. Inleveren dus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Thuis, op kantoor of in het magazijn. Je grijpt nooit meer mis met Manutan. Manutan, Manutan, Manutan. Manutan heeft alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Meer dan 200.000 artikelen. Dat ga je als inkoper toch niet moeilijk doen? Manutan, Manutan. Nou, kom op. Zing maar lekker mee. Manutan, Manutan. Ja, mensen. Manutan. Manutan, Manutan. Manutan. Alles voor iedere werkplek. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten.